Ne diğer balık türleri? Bunların dişleri yumurta atıyor denize. Dişleri herhalde. Her dişli balık yumurtamana geldi mi deniz dibine dalar, suyun en altına bırakılır. Yani böyle. Yumurtası böyle. Erkek balıkta gelenler döllerle dıştan böyle. Bunun dış döleme deniyor muhtemelen. Bunun döllerine bu şekilde. Balık suyun içine çıkar. Habire derim çıkar böylece. Orada plankton diye bir madde yaratmadım onlar bir canlı. Onun da gibi bir şey yok. Yetişir onlar böyle. Bir de Yunus Aleyhisselam'ın özelliği Yunus Aleyhisselam doğuruyor. Yunus Aleyhisselam böyle atmıyor yumurtasını dişileri. Yavrusunu doğuruyor. Gebe kalıyor. Doğuruyor. Ve yavrusu emziriyor. Süt emziriyor muhtemelen. Kuşana mı alıyor? Almasın dönüşte muhtemelen. Ve biz dalgalı deniz böyle. Ne yapacak? O yavru balık ağzını açar muhtemelen. Çıkara başını tutan böyle. Bu da fışkırtı sütü böyle. Sütü fışkırtır böyle muhtemelen. Fışkıran sütü onu ağzına gider muhtemelen böyle. Öyle besler bunu böyle. Bunun bir özelliği daha var. Yunus balığın fazla kalmasının altında muhtemelen. Her balığın solungacı vardır. Solungaçları. Suda eremiyor oksijen de. Hava alır bunlar. Alır böyle. Son grev alır, püskürtür bunu. Diğer sularını oksijen alır böylece. Yunus balığı oksijen duramaz havadan muhtemelen böyle. Yunus balığı biraz daha fazla kalmasın altında böyle. Çıkar, açar ağzını, havadan muhtemelen böyle. Şimdi Yunus balığı Yunus Aleyhisselam yuttu. Yuttu ama ağzını açık yapıyor muhtemelen böyle. Açık, hava gidiyor. Oksijen gidiyor muhtemelen Yunus Aleyhisselam böyle. Havası kalsa öder toprağı böyle. Kalıyor. Fehutu ve hüve mülim. Yunus Aleyhisselam şimdi balığın kanına girdi muhtemelen böyle. Levme diyor. Kınamayan böyle. Kendi kendine. Ne ben böyle yaptım böyle. Allah'ın uyası olmadan böylece. Boğazdan şey yapıyor. Oradan başladı şimdi tesbihata başladı muhtemelen. Bu da Emiyat Sözü'ne geliyor bu kısa ayrıca böyle. Yunus Aleyhisselam deniz içerisinde. Ses geliyor kulakını söylemiyor. Yunus Aleyhisselam. Balıkların zikri. Ne kadar balık varsa Akdeniz'de onun çevresinde her birinin zikri. Büyük balık daha sesi daha görmüş. Daha küçük bu şekilde. Balıkların zikrini duyuyor. Sen böyle. Onu duyunca aklına geldi. Ya Rabbi bu gecenin karanlığında denizin karanlığında bu zulümatta bunlar seni zikrediyorlar, seni tesbihiyorlar, sen bunları görüyorsun, duyuyorsun Rabbim dedi. Ben de sen burada olduğumu biliyorsun, görüyorsun, duyuyorsun dedi böyle. Tamam böyle. Fena da hüzzulümati. O da hüzzulümati böyle. Nida yalvarma. Biraz sesli anlamı göre böyle. Nida böyle yani sanki karşıdan böyle. Bu da denizin içinde olduğu için balığın karnında. Demek biraz sesi atı böyle falan da. Fil zulümatı, zulümatlar. Zulümat, zulümatın çoğulu. Yani karanlıklar. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın içindeki karanlık, balığın karnı. Üç karnı böyle. En. Şöyle yapıyor böyle. Hep beraber söyleyelim inşallah. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Buna başladı muhtemelen böyle. Hep buna başladı böylece. Başlıyor bunu böyle. Hep okuyor bu şey böyle. Neden bunu okudu? Anlamı ne bunu muhtemelen böyle? Biraz da bunu söyleyelim muhtemelenler. Burada en kelimesi irsak, burada harf bir şey vardır. B burada irsak için. Bir yani şunun için yani böyle nida etti. La ilahe illa ente. La ilahe illa ente. La nefi. İlah diye yoktur böyle be. İlla en ancak sen. Bunu okurken burası mühim muhtemelen böyle. Çok mühim muhtemelen böyle. Okuyan kimse bunu bilinçli okuması gerekiyor muhtemelen. Ne diyor? İlla ente sen. Allah görüyor muhtemelen. Huzur böyle. Yani enti derken böyle aklına başka varsa Allah korusun yandı mı? Bombalı mı? Böyle. O anda aklıma gelmeyecek vardı. Aklım buraya verecek. La ilahe illa ente. Allah ona ilah sensin. Rabbim sensin. Müslüman sensin Allah'ım. Hani sen böyle. Burada illallah yer isim yerine zamir geldi. Ente sen anlamına geliyor. Var ya ben sen o böyle. Ene ente huve. Arapça böyle geliyor böyle. Sübhaneke. Arkadaşlar. Sübhaneke. Allah'ım sen tesbih edelim böyle. Tenzih. Nedir bu anlamı? Bir kelime ama anlamı çok muhtemelen böyle. Sübhaneke. Allah'ım seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Noksanlıktan böyle. Nedir noksanlık? Sıfat, özellikler böyle. Rabbim her şeyi görür mü? Görür muhtemelen böyle. Her şey Rabbim biliyor. Her şey Rabbim duyuyor. Her şey Rabbim kuvveti yediyor. Böyle böyle. Şimdi Yunus Han bunu ilave etmek üzere böyle. İlla ente nedir? Sübhaneke. Yani ya Rabbi ben şu anda burada deniz içerisinde, denizin aşağı alt tabakalarındayım, balığın karnındayım. Ancak beni burada gören sensin Allah'ım. Halim bilen sensin, sesini duyan sensin Allah'ım, beni kurtaracak olan sensin. Ben o anda altın bakıp kurtaramadım. Yani en yakınları olsa şu anda ben sensin. Mesela insan denize düşse, oraya bir balığı yutsa, yutsa böylece, kurtaramadım. Sübhaneke, Allah'ım seni tesbih ederim Allah'ım. Ya Rabbi, yani her noktada münezzehsin, her şeyi Rabbim görüyorsun. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi işliyorsun Rabbim böyle. Yetersiz. Ya kudret, kudret, kudret muhteremdir ya. Kudret muhteremdir. Meteoroloji mi? Meteoroloji mi sen böyle? Görüyor musun mesela? Meteoroloji görüyor böyle ki bulutlar geliyor. Yağış geliyor böyle. Şiddetli fırtına geliyor böyle. Görüyor. Biliyor. Meteoroloji ilmine göre bunun hesabını yapıyor böyle. Yani bulutun hızını, fırtının hızını esiyor böyle. Yönünü esiyor, onu ölçüyor onların böylece. İşte akşam meteoroloji şuraya bu mağın fırtına kopacak böyle. Ya da sel gelecek bu şey böyle. Görüyor bunu böyle. Yeter mi? Gelip şey geliyor mu? Gelmiyor mu tanemde böyle. Haber veriyor. Kaçın, kurtulun. Bu Amerika mı? Kasırga kavuruyor Amerika'ya. Ne diyor? Koca Amerika böyle. Tahliye ediyor. Kaçın, kaçın. Ya topun tüm füzen var değil mi? Atomların mı, silahların var? Yok mu bu böyle? İşte burada Allah burada anlatıyor bak. Allah burada. Allah burada. Burada bak. Sübhaneke işte bak. Allah her şeyi görüyor, biliyor, her şeyi işitiyor. Ne gerekiyor? Kudret. Onu orada Allah kurtarabilir bu tarafa böyle. Böyle. Kurtarabilir böyle. Sübhaneke işte bu adam böyle. İlla ente bu. Sübhaneke bu tarafa böyle. İnni Rabbin, sen Rabbin subhanken indiği ben muhakkak ki kunt oldum. Beni zalimin nefsime zulmeden eden oldu. Yani. Nefsime bak. Başına değil mi böyle? Yani zalim var, başına zulmeder. Bu nefsime bak. Ben nefsime diye. Yani emir gelmeden kan bıraktım gittim. Ben kabahat işledim. Kendim yazık ettim. Nefsi zulmettim. Ama Allah'ım sen sübhansın Allah'a böyle diyor. Senin ama ilah yok. Yardan sen bütün alemleri. Her şey Rabbin gücü yeter, her günü bilirsin. Buna devam et muhteremler. Melekler tabi duyuyorlar bunları şimdi böyle. Dedi ki melekler, ya Rabbi senin Yunus kulunun tesbihatını işitiyoruz ama biraz derinden geliyor bu gece ama. Her zaman Allah'a tesbih ediyor, zikrediyor melekamızı. Başı geliyor böyle. Biraz derinden geliyor ya Rabbi melekler. Yani böyle ki benim Yunus kulum bak kulun melamı. Atma kulağını. Benim Yunus kulum. Şu anda ona ben ceza verdim. Dünya cezasını verdim. Cezaevinde. Bana diyor Tahter Bahar diyor. Tahter Bahar. Deniz altı geldi. Tahter Bahar. Deniz altı muhtemelinde. Deniz altı muhtemelinde. Bak be. İlk deniz altı bilen Yunus altı muhtemelinde. Tahter Bahar diye böyle. O şu an Tahter Bahar'da. Deniz altında böylece. Balın kanında. Melam buyurdu. Ama kurtaracağım melam onu. Bırakacağım onu böyle. En de kâne mirem sebbihin. Eğer bilen biri felevillah. En de kâne mirem sebbihin. Felevillah. Şimdi hafta levla olmayan bir şeyi istemek. Lealli olmayan bir şey böyle. Lealli erciyor mesela. Levla en de kâne mirem sebbihin. Eğer Yunus Aleyhisselam o tesbih okuyan olmasaydı, onu okumasaydı. Eğer Yunus Aleyhisselam Hazreti Yunus Aleyhisselam bu tesbihatı okumasaydı lelebise fibatni ilahiyem yubasın bak. Lelebise kalırdı. Fibatni balına karnına kalırdı.

Demek ki 9-10'lu böyle. Ekiyorum böyle. Allah'ın işler böylece. Bir de inşallah bunu dua, dua ile muhtemelen böyle. Yani baştan hastalığı böyle. İlla entede duran muhtemelen. O anda aklımıza böyle huzurundayız böyle. Sübhaneke de Allah tesbih eder. Allah'ım her şeyi gören, her şeyi gücün yeter diyor bu şekilde böylece. Sığınma böylece. Rabbim inşallah İslam'la hayırlısın bu Muharrem ayının 10. günü İslam'ı törenler. Lillahi Teala Fatiha.